commercial. Na ekopesa ye merci pour la masse à salikati na bumwananga. Yes we. Nandi makite baninga. Nandi makite bampasi nanga e utaki na kutuma. Na ebakite minyoko nanga e utaki na libota e. Envoûtement et kangakinga misona eba kite bampangie. Nakanisa ki maswe zaliko e langa volonté ensemble. Soka na zala ki komiko sae. Ifale na kota mozindo na eba. Mabalanga na se. Nakoti mozindo na bimi na katia kindoki ya libota e. Nakoti lisusu mozindo seliba na nganyo so ekweye. Nazindi lisusu nga wana na longwe na kati ya chômage. Nakoti lisusu sterilite na nga inyoso esirie. Yango na eko kumisa mwana nzambe. Tika na embe na yese Azali nzambe na bikama. Oh, tika na kumisa yese Asaleli nga inya minge. Oh, tika na bine na yese. Mabalanga na se. Nakoti mozindo na bimi na kangola mina kutuma. Nakoti mozindo mvutemo na zalaki nango ekweya. Nakoti lisusu na bimi na kati ya servitude. Nazindi makasi mapamboli na ngai nyoso ezongie. Yango na eko kumisa mwana nzambe. Tika na embela yesu. Oh, tika na kumisa yesu. Akangoli ngai na pasi. Asaleli ngai ya minge yesu. Apesi kimia na motema. Oh, tika na binela yesu. Solisa